خپل کول نو دیاری مار به ستان دیاری زیات نه علی کچری ته په کار نه پوی دی دیاری مار راځي هغه رسل روپو کار هغه بتا ته زر روپی وای دا سوا جدا چې ته پی پویږی نه ته ځان پوی کا سره سره کار کوا ځان بدی مت کاروا بدی باندې لکه خلکو متل جوړ کړی وی الواده د مولا ده عمار دی دا لکانو کار دی نو دا د دې وخت زمانې هغه مولیان دي چې هغه خپل اصل طریقې بریخي ده هغه خپل ځان یې هیر کړی دی چې زما نبی علیه الصلات وسلام بهترینه نمونه وه زموږ دپاره چې هغه مونږ ته څه دین ښودلی دی هغه مونږ ته څه پریښي دي هغه مونږ ولې نه کوو نو الله فرمایي الذین یاکلون الربا کسان چې خوري مال د سود هغه ځینې خلک وایي وایي ګوره وایي دا خو به ښه رضا دي وایي دواړه طرف ته رضا شتې نو حراموالي ته پکې څه شو نه ته دې ته سوچ وکړه یا دوه زناکار هغه چې زنا کوي نو دواړه په هغې باندې رضا وي نو هغه به ولې حرام شو دې کې رضا نه چلیږي اگر کره دوو کسانو رضا په دې باندې خدا حرام دی چې یو طرف ته منافع تاوان نقصان سړی نه مني او کم بینک کې چې سودی مال خودی کیږي نو په هغې کې امانتي پیسې خودل هم حرام دي او ناروا دي هغه بینک پخوا مه ورځه او سوچ چې په کې کا کوې هغه سره لین ډیر مه کوه نو الله فرمایي الذین یاکلون الربا کسان چې خوري مال د سود لا یقومون دیوبان پاسی الا کما یقوم الذی مگر پشان مگر لکا سنگ چی پاسی آکس یتحبت ہو شیطان من المس چی گڑوڑ کڑیوی دلر شیطان مس کڑیوی دلر شیطان دا دا سو جنا لکا عربو کی دا قانون او دا رواجو چی چالا با غوٹر اتلا سوگ با ولیدان ویل پا دا باندی پیریان دی پیریانو دا در رنگ نیولی دی نو چی کلا پیریان پا سڑی باندی رازی نو دا سڑی دیر گڑ وڑی نو دا دی وجی نا دا با سنگ چی عربو کی پخوانا پیریانی سڑی تا لیوانی سڑی تا پیریانی وایو نو دا شانتی دا قیامت پا ورز چی دا سڑی پاسی نو دا با دا لیوانی پا شانتی پاسی لکا سنگ چی او سڑی آغا پیریانو مسا کرده ده پیریانو گڑ وڈ کرده ده نو دا غی پشانتی با دا دا قیامت پا ورز باندی پاسی لکه او را ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ اخفل واقع اخفل ذکر کئی و ایزبا مسجد نبوی سرا دا اولگی دلاس اولی دا ما پروت باو ما نو خلق براغی و پسٹ بیر الاخپا کی خودا دا سو اجینا ویل پا دا باندی پیریان دا غلی دی رگی ولی نیولی دی چی دا رگی ازاد چی آقا وی جزا با اوش کرالا ما جمع باندی پیریان نشتی خوزا ورگیم دولگی دلاسا پروتی ما تاسو ما تا سموه ما تا تکلیب مرا کوئی زا دولگی دلاسا ولیگم پیسی نشتی ایسا نشتی چی آقا او خرمانو دا دی وجینا ما لغوتر آجی او زا بیوشکیگم نو فرمائی اللہ کما یقوم اللذی مگر آغا چی پاسی مگر پاسی با حق سڑے اتخبت ہو شیطانو اول نمبر دفع اللہ رب العزت پی والا گاولا چگڑ ورکڑے بوی دلر شیطان من المسی فلیوان توب سرا فمسک ولو سرا ذالکا داد دی وجنا بی انہم پسبب ددی قالو چویل بدیو انم البیو مثل الربا بیشکا اغستل خرسول پشاند سود دی دا ولی دا بی ولی مخی کرا دا سودخوارا دا بی دا دی وجینا دا دا سودخور بیان دی چی دا باویل انم البیع مثل الربا دا دا وجی دا بیع مقدم کری دا دا وجی دا مبالغینا چی گورا سنگا چی اغسطل خرسول دی نو دا قشانتی سود دی دا دی وجینا دا بی دا مخی کرا سودخور دا وی چی بیع خوبشان دا سود دا نولی تاسو مگر دینا منکو اینم بل بیو مثل ریبا بشکا بیو کولا غستل خرسول پشاند سود دی و احل اللہ البیو حلال کرد اللہ تعالی غستل و خرسول و حرم ریبا و حرام کرد سودو فمن جا او نو چا تا چراغ دتا موعظتن اغا نصیحت عمر ربه د طرف در خپلنا چاہتا علم راغه چاہتا فتح ولی دو مخی صدغور و فانتها نو دے بمنشی فلہو ما سلف نو زد فارا اغسدی چا مخی تیر شوی دی زر روپے چالا ورکی دی پسود باندی اغسر تی بیر تواخلا اغنوری ور تفریدا یا دا مطلب فانتها دے منشو فلہو ما سلف فدا باندی گنا دا غصدا چا مخی تیر شوی دی مخی صدی کڑے دی استغفار دید الله نغواړي اچانه پیسي اغستی دی لاچه پیسي واپس کا الله به ماف کی استغفار وایا و امره من الله کار دد سوار لیش وی دی الله تا و من ادا او سوچي واپس شو دی سوتا سوت دادی ګرځې دل دې ناوړي بیا سوت واپس شو فولای کا صاحب النار دا کسان جهنم یاندی دا کسان جهنم یا دی دوی مدفه فی اللہ رب العزت والا گولا اون پیها خالدون پا دیکی با همیشه یم حق اللہ الربا وز گورا سود دی کون مال نبا دی برکت ختمی گی یم حق اللہ الربا ختمی اللہ تعالی اغا برکت دا سود و یوربی صدقاتو او زیادی اغا صدقاتو لرا صدقات ورکوا آغی کی با اللہ خیر و برکتا چایی آغا با زیادی گی او چکلا تا سود که او سود خور وی نو مال با دی ختمی گی نو سود خورا ولی پر مال تارا کتا ورزه تا سود نو آورا او نبی علیه صلات و سلام حدیث ده وی اللہ رب العزت تاسو دا صدقو دا مالون دوم را خیال ساتی لکه څنګه چې تاسو د وا د بچی خیال ساتي هغه تاسو دومره نه پالنه نه کوي الله رب العزت چې څنګه تاسو د صدقو خیال ساتي نو صدقات کا واسطه مال کې بخیر او برکت لیږي او سود کې د خپل بچو د پاره زیاته هغه بچي به ستاسو قرضم نه ور کوي ولې ځان هلاکت ته غورځي سود نه واوړه يمحق الله الربا ختمي الله تعالی مال د سود وَيُرْبِ الصَّدَقَاتُ زِيَادَةَ صَدَقُوا لَرَا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ درې مدفع الله مینا نه کوي د هر ناشکر سره کفار ناشکر اسیم او ګناګار سره د هر ګناګار او هر ناشکر سره الله مینا نه کوي چې الله در سره مینا نه کوله مینا رس الله نه کوله نو شیطانانو سره ور سره شوي نو شیطانان با دی گڑ وڈ کی جا چا دا من دی لاس بر شو نو کل کفار نسیم هر یو ناشکر و گنانگار بیا ترغیب کئی ایمان تا توحید تا ان اللذین آمنوا و عاملوا الصالحات او بشارت دے ان اللذین آمنوا بشک آگا سانچی ایمان روڑ دے و عاملوا الصالحات او عمل کئی پترقہ دا پیغمبر باندی وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَفَابَنْدِي قَيْدَ مَا زَوَاتُ الزَّكَاةَ وَرْكَي زَكَاةُ لَهُ مَجْرُهُمْ دَدِي دَفَارَ عَجَرْ دَي عِنْدَ رَبِهِمْ دَتَرَفَ دَرَبْ دَدِينَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ او نبا يرف ديو باندي وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ او نبا ديو غم جني با ديو باندي بس يرا ني او نبا ديو غم جني خوف آغي تاوي آغا يري تاوي جاغا تيرشي زمانه کی مخکی فلار و پادشوه ده مور و پادشوه ده بچه و پادشوه ده پاقه بندی خپای آقا خوب ده حسن آقی تاوی چه راتنون که زمانه راتنون که لکسره ده قبر ده عذاب نیریگی یا چر تروان ده خطرنا زیاده الله ما تا زما خیال وسط تا الله نده تا حسن و یو هم آقی غم تاوی چه سبب نی معلوم لکسره ما تا تینشن ده ایست تقریب راتنشتی خو تینشن ده نو الله رب العزت فرمای چې په دې باندې باندې یاره یو نه باندې وغم جنی بیا لا يقومون عدو بنفس الا كما يقوم الذي مگر لك سنگ چې پاسي اسړ يتخبط الشيطان او چې ګډ ورکړې بيدل ر شيطان من المسجد لمن توب سرا ذالک دا د دیو جنا بانهم ذالک دا بانهم ز سبب د دی قالو چې د بویلو انما البيو بشک بیا مثل الربا بشان د سودا وحل الله البيع او حلال کړی د الله بیا وحرم الربا وحرم کړی د سود فمن جاءه نو ها سو چراغ دی فمن جاءه او سو چراغ یعنی آغا چاہتا چی راغے دتا دیس سود خورتا موعظه نصیحتو من ربه د طرف درب ددنا بیان ورته شو عالم ورته بیان وکو فانتها نو دی من شو فله ما سلب نو دد دفار آسدی چاگه تیر شوی دی مکی و امره الالله او کار دد سفار نشوی دی اللہ تا ومن عدا او سوچی و پشو فولای کسخاب النار نو دا کس جهنمی دی هم فيها خالدون فديك با همشي يمحق الله الربا ختمي الله تعالى سود لرا ويربي الصدقات جاتي صدقو لرا اولا مننا كي دهرنا شكر غنانگار سرا اسيم كافر كفار كفور القلب وچ دزلنا ناشكر اي دزلنا دا الله شكريانا ادا كي ابن كثير رحمه الله اسيم آغي توي چاغه دزلنا همي او عملن هم گنانگاری ان الذین آمنوا بشکا کسان چیمان روڑے دے وعملوا صالحات وعمل کیف طریقہ دفی غم برباندی وقاموا الصلاة فباندی دمانز کئی واتو زکاة زکاة ورکئی لدی دفارا جردے دا طرف درب دینا ولا خوف علیہم نبیر پدیو باندی ولا هم یحزنون نبدیو غم جنی الذين كسان ياكلون الربا جخري مال دسدو لا ياكلوا لا يقومون ديوما نفاس الا كما يقوم الذي مكر لك سنگ چی پاسی اغسره يتخبته الشيطان چی گڑ وڑکل بیدل را شیطان من المسید لیمن توبنا ذالکا داد دی وجنا بأنهم بسبب دی قالوا چویل بدیو انما البيع بشک بیع شدا مثل الربا پشاند سود دے و احل الله البيع و حلال کرد اللہ بیع و حرم الربا او حرام کرد سود لرا فمن جاءه نو اغسوق اغشات چراغ موعظت النصیحتو من ربه ده طرفا درفلنا فانتحانو ده من شوف له ما سلامنو ده دفارا صدی چی مخی تیر شویدی و امرو الالله او ده ده کارونا اسفار لی شویدی والله تا و من عادا سوچی و پشوف اولای کسخاب النار نو ده ده غوروالا ده هم فیها خالدون پدی که بده همیشهی يمحق الله الربا ختم الله سود لرا زیاتی صدقو لرا والله لا يحب الله من نکی كل کفار اسیم ده هر کافر گنانگار سرا ده هر ناشکر گنانگار سرا ان الذين آمنوا بشکا کسان چیمان را ولده وعملوا الصالحات او عمل کئی پطریقه ده پیغمبر باندی واقام الصلاح قائم ایمانزل را پابندی کئی ده منزو واتا و زکاة زکاة ور کئی لهم اجرهم ده دیو ده فارا اجر ده عند ربهم ده طرف ده رب ده دینا ولا خوفون علیهم نبیر فدیو باندی ولا هم یحزنون نبدیو غمجنی